Mekke uzun zaman kuraklığa maruz kalmış. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tecessüm etmiş şekilde Muhammed ismiyle yeryüzüne inince sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü o rahmeten lil alemin. O kurak arazi yeniden bir bahar neşvesi içinde yeşertmek, tohum saçmak, Allah'ın muradına göre orayı güzelleştirmek, bir bahçeyi timar ediyor gibi timar etmek, dikenlerini kesmek, yok etmek, güllere buyurun demek. Fakat çok kolay olmamış. 13 sene orada çekmiş ızdırap. Medine-i Münevvere'ye gitmiş, teşrif buyurmuş, estağfurullah. 7-8 sene orada, Mekke yine kurak, yine kurak, yine kurak. O oraya şeref kudum buyurunca, adım atınca, orada birdenbire yeşermeye başlamış. Nübüvvetini duymak suretiyle yeşermeye başlamış. Onlar da yeniden dünyaya geliyor gibi, dünyaya gelmişler. Bir sözde ifade edildiği gibi, onun viladeti, insanlığın yeniden viladeti demektir. O dünyaya teşrif etmeden evvel, insanlık insanlığından çok uzaktı, habersizdi. Cenab-ı Hakk'ın onu yaratmadaki gayesinden. O yaratırken ve مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyurmuştu. لِيَعْرِفُونَ ثُمَّ لِيَعْبُدُونِ. Fakat insanlık bu hakikaten habersizdi, gafildi, bigâneydi. O yollar vurdu, değişik değişik yollar vurdu, ana damarlar açtı Allah'ın izniyle. Kolateraller açtı, biri tıkanırsa diğeri, diğeri tıkanırsa diğeri, Allah'a karşı yollar hep açık olsun dedi Allah'ın izniyle. Onun açtığı o yollar, o damarlar sayesinde, mesela anil merkez açılımla makas gibi bugünlere kadar geldi, dayandı. Ama kuraklık tenavübidir esasen. Ve tilkel eyyam nüdavülha beynen nas. Günler Cenab-ı Hakk'ın emriyle, meşiyetiyle, iradesiyle kapı kapı dolaşır bir yönüyle. Bir gün birine bahar, ertesi gün birine bahar. Bir gün birine hazan, ertesi gün birine hazan. Bütün bunlarda şart-ı adi planında insan iradesini görmemezlikten gelmek mutlak cebrilik olur. Determinizmaya girmiş olur insan. Ama insan iradesi şart-ı adi planında bir esastır. Allah o damlaya deryayı bahşeder, o zerreye güneşleri lütfeyler. Hazreti Pir'in dediği gibi, zerreyim fakat bütün kainatı beraber isterim. Evet, zerre halimizde o kainatları, güneşleri, sistemleri, bütün samanyolunu, samanyolu gibi milyonlarca galaksi, öyle o küçük iradeyle istediğimiz zamanda Allah Celle Celaluhu lütfeder. Mağrip, meşrik arası öbür tarafta insanlara hususi mekanlar tahsis buyurur. Çünkü orası kudret dairesi. Orada ol deyince hemen anında her şey oluverir. Burada sebepler meseleyi bir yönüyle imhal ettirir. Evet, geriye dönelim. Şimdi İslam dünyası bir kuraklık yaşıyor. Varsın birileri bir yeri kendilerine göre bağ bahçeye çevirdik desinler. Fakat kuru teselli, bağışlayın, demagoji, diyalektik, hiçbir şeyden haber olmayan, sürü gibi yalancı sözler arkasından sürüklenip giden insanlar, bu yalanlara kansalar bile, fakat mele-i âlâ'nın sakinleri acı acı tebessümle karşılıyordur bunu. Mele-i âlâ'nın sakinleriyle aynı duyguyu yeryüzünde paylaşan insanlar da acı acı tebessümle karşılarlar onu. Her yer çok mükemmel efendim. Güllük gülistanlığa döndü. Heyhat, nerede o? Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, gel o bayıltan renginle gönlüme dökül. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül. Yeniden her şey onun ruhlarda derinlemesine, duyulmasına kalmıştır. Onu duyduğunuz zaman sizin o iç duyuşunuza icabet buyurur. Davetiye gibi kabul eder. Ruhuyla gelir. Manasıyla gelir. Mesajıyla gelir. Siz farkına varmadan kalpleriniz paylaşır onunla o duyguyu, o yüksek duyguyu paylaşır. Böyle ki öyleyse bir bahçe ki görmezse terbiye timar, çalı çırpı sarar haristan olur. Birkaç asırdan beri terbiye görmeyen bağ ve bahçe, çalı çırpının sardığı bir haristana dönmüştür. Bu koskoca haristan cahiliye döneminde olduğu gibi, onun o tertemiz soluklarıyla birden bağistana döner, bostana döner, gülistana döner. Bunlar Zengi Türklerinin yazdıkları Farsça kitapların adları. Evet, dünyanızı yeniden öyle bir bahistan olmanızı istiyorsa, olmasını istiyorsanız, bence şart-ı adidir insanın ona teveccühü. Nerede biz, nerede bizim teveccühümüz, nerede onun teveccühü tam mı? Fakat olsun, o virtlerde hep ifade edildiği gibi sultanlar insanları davet ettiğinde bir tüfeğli de onların arasında gelebilir. Ulan yaramaz, sen de gel derler. Kendimize öyle bakarak, adımlarımızı öyle atarak bir sultana doğru yürüyoruz. Deriz, teveccüh teveccüh doğurur. Bakarsanız bakarlar. Siz kendi dar bakışınızla bakarsınız. Fakat onlar namütenahi engin bakışlarıyla bakarlar. Ve onlar bakınca da birdenbire haristan, bağistan olur, gülistan olur. Evet. Tecellâ-i cemalinden Habibim Nevbahar Ateş. Sineler onun muhabbetiyle bir ateş gibi bu Esad Efendi Hazretleri. Sineler onun sevgisiyle, aşkıyla bir kor gibi yandığı zaman o yangını söndürmek için gelir. Ve gözlerinden bu defa bir dönemde hüzün yaşları dökülmesine mukabil dökün onu da. O hüzün yaşlarını da dökün. Çünkü bela ve musibet ateşini söndürecek odur. Ondan sonra da sevinç yaşları dökersiniz. Sizden sonra gelecek nesiller adına o haristan, bağistan olarak devam eder. Allah'ın izni inayetiyle tereddüdünüz olmasın. Yeese düşmeyin. Yeis mani her kemaldir diyor. Çağın sözcüsü Akif. Yeğes öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Dediği şeyler de bazen insanın içinde yeğes hasıl olabilir. Ne gördün şarkı gezdin diyorlar. Gezdiğim yer yer. Harabeler, kimsesiz hanımanlar, sahipsiz çöller. Sonra geçerken ağladım geçtim, dururken ağladım durdum. Duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum. Başka bir yerde kendi feryadımdır ancak ses veren feryadıma. Kimseler yok aşinadan, büsbütün hali diyar. Nerede yaranım diyorken ben Bülent Avaz ile, nerede yaranım diyor vadi, payaban, kuhisar. Kendi aksi sadamı dinliyorum, diyor yer yer. Bu zannediyorum bizim gibi uykuya dalmış insanları uyarmaya matuf bir ezan sesi, öyle deyin. Derlenir toparlanırsanız, Allah derlenip toparlanmanıza hız katar. Birdenbire siz dörde ayarlamış bir vitese gidiyorsunuz. Hiç farkına varmazsınız, bakarsınız birdenbire vites 8'e yükselmiş. 16'ya yükselmiş. Var mı öyle bir vites? 32'ye yükselmiş. Allah Celle Celaluhu. Rahmeti her şeyden daha geniş. İnne rahmeti sebeqat ala gadabi. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Rahmetim her şeyden vasidir. Her şeyi kuşatmıştır. İlmiyle her şeyi kuşattığı gibi rahmetiyle de her şeyi kuşatmıştır. öyle bir sultana teveccüh adına eğer maruz kalınan bu bela ve musibetler bizi öyle bir teveccühe eğer döndürüyorsa, vesile oluyorsa bence o bela ve musibetleri dahi takdirle karşılamak lazım. Ama zinhar sakın tasalanmayın, kederlenmeyin. La tahsen innallaha ma'ana. La tahsen innallaha ma'ana. Fenzelallahu aleyhi sekineten ve eyyedehu bi cunudin lem terevha. Ve ceale kelimetellezine keferu süfla. Ve ceale kelimetellezine zalemu süfla. Ve kelimetullahi yel ulya. Zalimin, kafirin, size zulmeden insanların diyecekleri, edecekleri şeyler ayak altındaki çerköp gibi şeyler. Fakat Allah'ın kelimesi, kelime dediğiniz zaman mutlak zikir kemaline masruf. İşte o hatırlanır. Allah konuştu mu her şey susar. Gelin gönülden ona dönelim. Hep onu analım. Onu yad edelim. Allah da Celle Celaluhu o cüz'i teveccühe, damla gibi teveccühe, deryalar ölçüsünde teveccühle mukabelede bulunsun. Onunkuna mukabele denir. Zerre ölçüsündeki sizin teveccühünüze, güneş ölçüsünde, samanyolu ölçüsünde mukabelede bulunsun. Yılmayın, sinmeyin, tekerlenmeyin, düşmeyin, sarsılmayın. Ha, sarsılma olabilir. Mümin sarsılsa da fakat ebedi yuvarlanmaz, kapaklanmaz. Çünkü imanı var. İman gibi sütunlara dayanıyor o. Hele o sütunlardan en önemlisi veya tam sütun, mutlak sütun. Hazreti Ruhu Seyyidül Enamsa. Büşra lena ma'şerel İslam inne lena minel inayeti rüknen gayre münhedimi. Müslümanlara muştular olsun. Öyle bir sütuna dayanmışlar ki bunu ki İsrafil'in suru bile devremez. İsrafil'in suru bile devremez. Bence ona dayanın. Onu peygamber olarak, gaye ölçüsünde bir vesile sayarak, gaye ölçüsünde öyle olmasa Allah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der mi? Nam-ı Celil'ini onun nam-ı Celil'i ile birleştirir mi? Gaye ölçüsünde bir vesile ona teveccüh ederseniz, o vesile sayesinde Hakk'a teveccüh etmişsiniz. Ona teveccüh eden de ebediyen haybet ve husran yaşamaz. Üstadımızın aldığı o şey hadis-i şerif mealidir yani. Cephede bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçer. Bu Allah-u Alem asgari yani inanarak yapıyorsa. Onu çok önemli bir nöbetçilik mülahazasıyla yapıyorsa bir ribat da deniyor ona. O bazen 10 senelik de olabilir. Şahsın ihlasına, rıza talebine, Cenab-ı Hakk'a karşı aşkı iştiyakına bağlı o meseleyi götürüyorsa 100 sene de olabilir. İnsanın ömrüne aşkın bir şeye vesile olabilir. Dolayısıyla da cennetin göbeğine otağını kurabilir öyle birisi Allah'ın izni inayetiyle. Biraz evvelki mülahazalar mercek yaparak bakacak olursanız, küçüğümüz samimi olursa şayet bence onun öyle büyük teveccühlerine insan mazhar olur ki aklı almaz yani. Çünkü kendisi de öyle buyuruyor kutsi hadiste. اَعَدَتُ لِيْبَادِيَ الصَّالِح۪ينَ مَا لَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذْنُ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ Salih kullarıma. Kulluklarını arızasız yapan riyaya, sum'aya, ucube, alkışlanmaya, takdire, dünyayı menfaat ve çıkarlara bağlamayan insanlar. Evet, dünyevi menfaatlere, çıkarlara, saltanata, debdebeye bağlamadan, her şeyi halisane götüren, imandan sonra salih amel yapanlara öyle şeyler hazırladım ki ihate edemezsiniz. Onun için ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de en derin, mütehayyil insanlar, hayal sahibi insanlar tahayyül edecek durumdadırlar onu. Tahayyülleri aşan bir şeydir diyor, hazırladım diyor. Bu açıdan yapılan küçük şeyler karşılığında Cenab-ı Hakk'ın lütfedeceği şeyler hep baş döndürücü olmuştur. Bir saat dolayısıyla bir sene olabilir, 10 sene de olabilir, 100 sene de olabilir. Tehlikeli zamanlarda düşmanın gelip tosladığı zaman, onun şehadet yaşadığı zaman o mesele ona katlanır, yüze katlanır. Yani o ayrı bir mesele. Normal orada ona oyunu sahire deniyor. Uyanık gözler. Esas uyuması isteyen insanlar uyusunlar diye orada o uyanık duruyor orada. Cephede, hüdutta nöbet tutuyor ki rahat istirahat edenler rahat istirahat etsinler diyor. Başkalarının rahatı için. Bu da bir yönüyle başkalarının rahatı adına kendi rahatını feda ediyor. Bu da bir manada isar manasına geliyor. Yaşama değil, esas yaşatmayı hedef alma. Yani meselenin temel esprisine bakılınca bu olur şimdi. Şimdi bu sadece orada harpsiz, savaşsız bir tehlike karşısında olmadan cephede nöbet tutma mevzuu, diğerlerini uyarma adına, borazanla mı uyaracak, zurnayla mı uyaracak, bağırmayla mı uyaracak, uyaracak işte, düşman geliyor diyecek. Dolayısıyla ona öyle sevap lütfediliyor, bahşediliyor. Şimdi sizin dediğiniz insanlar hiç olumsuz bir şey yapmadılar Allah'ın izni inayetiyle. Ve onlar kendileri bile şu 22 senedir bütün stadyumlarda, belki sinema salonlarında, değişik yerlerde hep hizmeti takdirle yad ettiler. Nesi var itiraz edenlere dediler, nesi var yani bunun? Dünyanın dört bir yanında bayrağımız dalgalanıyor. Namı celili ilahi soluklanıyor. Namı celili nebevi sallallahu aleyhi ve sellem buralarda yad ediliyor dediler. Hepsini toplasanız bunların belki yüzlerce olabilir. Yüzlerce defa, yüzlerce insan takdirle yad etmişler. Bu ne korkunç yalandır ki 20 sene takdir etmişler. Son onun onda biri kadar bir zaman diliminde, meş'um bir zaman diliminde Bahistan'ı, Gülistan'ı, Haristan'a çevirmek isteyen bilgisiz insanlar, çobanlığa liyakati olmayan insanlar, ihraz ettikleri yerde kompleks yaşadıklarından dolayı, çünkü konumlarının üstünde, genel durumlarının üstünde, akıllarının, mantıklarının üstünde, dehşet ettikleri kültür ortamının üstünde Cenab-ı Hakk'ın eltafına mazhar olmuşlar. Dolayısıyla kompleks yaşıyorlar. Asil bir damardan gelmediklerinden dolayı esas onun kompleksi içindeler. Onlar 20 sene yaptıkları o takdiri, o alkışı, o bir yönüyle ödüllendirmeyi, hatta bazıları bunlara Nobel ödülü vermek lazım diye yazdılar, gazetelerde yazdılar. Nobel ödülü vermek lazım her yerdekine. Şimdi ondan sonra son bir iki senede onda biri bir zaman dilimi, meş'um bir zaman dilimi, mübarek ülkenin Haristan'a döndüğü bir zaman dilimi içinde bu defa kalkıp o şeyin aleyhinde bulundular. Aklını, mantığını kullanan insanlar bence bu meselede bu farkı görerek esasen, dün dediklerini bir yere kor, bugün dediklerini bir yere kor, bu analizlerle esasen vereceği hükmü isabetli olarak verir. Ama aklını peynirle yemişse ben ona diyecek bir şey yok yani. Balla kaymakla yeme varken ne diye aklını peynirle yiyorsun? Fakat çok aklını peynirle yiyen var. Türk atasözüdür bu. Evet, bu idiomu ben de kullandım, kusura bakmayın. Evet, iyilik yaptıklarından dolayı tamamen o ülkeyi devletler muvazenesinde bir muvazene unsuru haline getirme adına göbekleri çatlayasıya koştuklarından dolayı, beyinlerini, Necip Fazıl ifadesi, öz burunlarından kustuklarından dolayı, yemeyip yedirdiklerinden dolayı, içmeyip içirdiklerinden dolayı, yatmayıp yatırdıklarından dolayı, istirahat etmeyip istirahat ettirdiklerinden dolayı, belli bir dönemde de onlara kendilerince önemsedikleri bir misyonu eda ettiler. Azgın bir zümre 10 senede bir tecdit mülahazasıyla geliyor, balyoz gibi milletin başına iniyordu. Evvela içeriye attıkları insanları onları izaya getirmek için kullandılar. Tecdide son dediler yani. Onlar 60'da bir geliyor, 70'de bir geliyor, 80'de bir geliyor. Bu milletin yenilenmesi lazım diyorlar. Müceddidler 3 senede bir geliyorlar. Çok ara açık olduğundan dolayı bozulma, deformasyon çok hızlı oluyor. En iyisi mi biz 10 senede bir gelelim, balyoz gibi inelim başlarına bundan, akıllarını başlarına alsın, sırat-ı müstakimi bulsun, cennete girsin, Allah'ı kazansınlar, Allah'ın rızasını kazansınlar. Esprideki şeyi anlıyorsunuzdur. Onları izaya getirmek için esasen o gün zimamı elinde tutan şurtiyun, adliyun, mülkiyun diyeyim. Çok onlara dokunmasın diye Arapçasını söyledim. Onları kullandılar. Sonra onları vesayet altına aldılar. Seslerini kestiler onların. Yeter öttüğünüz dediler. Tecdit sırası bizde filan dediler. Birilerine bu önemli misyonu eda ettirdikten sonra bunlar da bir gün bizim başımıza gaili olur. En iyisi mi bunların da hakkından gelmek lazım. Ne mi lazım? Bence filolarımızın, villalarımızın, saraylarımızın gelecek adına teminatı için. Bence %1 ihtimalle bile tehlike kokan insanları yok etmemiz lazım ki ilel ebed biz ölünceye kadar o saltanat, o devdebe içinde efendim yüzüp duralım. Farkında değil. Çarpana çalma ihtimali de var. Şimdi esas o içeriye atılan insanlar masumiyetlerin önemli bir misyon eda etmelerinin sonucu içeriye atıldılar. Gadren, zulmen. Dolayısıyla dua ederken mazlumin, mağdurin, mehcurin, mahkumin, mustantakin, muzdarrin, mutazarririn, münkesiretil kulub diyoruz. Kalpleri kırılmış insanlar. Hanım beyinden ayrılmış, beyi hanımından ayrılmış, çocuklar ortada kalmış, bazı çocuklar içeriye atılmış. O mübarek ülkeyi işgal ettikleri zaman Frederick Barbaroslar, Richardler bu ölçüde mezalime tenezzül etmemişler. Mabettekine ilişmemişler, evdeki masumeye ilişmemişler, çocuğa ilişmemişler. Bütün yok etme mülahazasıyla, sözde bununla geleceklerini teminat altına alma saltanatlarını. Oysa ki bindirirler cansız ata, indirirler zulmete, ne ana var ne ata, örtüp pinhan ederler. Ne kavim var ne kardeş, ne eşim var ne yoldaş, mezarına bir çift taş dikip nişan ederler. Bu da Yunus Emre'ye ait. Akıbet bu. Sen ne kadar çırpınırsan çırpın, akıbet bu. Çünkü buyuruyor, küllü nefsin zâikatul mevt. Her nefis mutlaka ölümü tatacaktır. Küllü nefsin, bu nefs nekre, kül kelimesine nekre müzaf olunca, istisnasız, ferden ferda herkes, çoluk, çocuk, yaşlı, kadın, erkek, herkes o ölümü tadacaktır. Diyor, bazı mezarlıkların giriş noktasına da bunu yazıyorlar, bu levhayı yazıyorlar, aklınızı başınıza alın. Birisi de Taife-i Nisa'dan bundan rahatsız olmuştu. Buna bakınca insan rahatsız oluyor, biraz kalbi kırılıyor. Keşke öyle yazmasalar, şöyle yazsalar böyle. Yani külli insanın ya'işu ilel ebed filan. Her insan ebediyen yaşar yazsalar böyle de içimize bir inşirah saçsalar. Görüyor musunuz inanmamanın handikaplarını, insanın başına nasıl bir bela olduğunu, nasıl insanın içinde bir cehennem çekirdeği haline geldiğini. Evet, iman esasen bir cennet çekirdeği taşıyor. Onu kaybettiklerinden dolayı o zakkumu cehennemle tir tir titriyorlar. Ve dolayısıyla kendilerini sarhoşluğa, saltanat alkışlamasına veriyor, unutmaya çalışıyorlar. Boş verin. Birileri masumiyetleri, mağduriyetleri, mazlumiyetleriyle içeride. Gelen mesajlarda şunları görüyoruz. Böyle kıldığımız namazlarda şüpheli olanları kaza ediyoruz. Şayet ez kaza kılmadığımız namazlar varsa onları da kılıyor, kaza ediyoruz. Oruç tutuyoruz. Bazısı pazartesi, perşembe tutuyor. Bazısı savmi tavuk tutuyor. Teheccüd milletimizce unutulmuş. bir peygamber sünnetiydi. Ona farz, bize sünnet sallallahu aleyhi ve sellem. Teheccüd namazını kılıyoruz. 2-3 günde bir hatim yapıyoruz. Dolayısıyla gelen rüyalarda da Efendimiz sabır diyor. Sizi ashabımın yanına alacağım diyor sevgi. Bir kere bu Bişareti Nebeviye bence öyle bir referans ki deseler ki size cennette bir köşk veriyoruz, onun yanında bu zerre kalır. Evet. Ben sizi yanıma alıyorum diyor. Kardeşlerim dediği insan olarak kabul ediyor. Diğerleri o zakkumu cehennemin azabını çeke dursunlar. Siz cennet çekirdeğini içinizde taşımanız sayesinde bence bu bela ve musibetleri bir yönüyle cennetin koridorlarında yürüyor gibi görebilirsiniz. Cennetin göbeğine otağınızı kurmuş gibi görebilirsiniz. Onu da görüyorlardır, onu da görenler var. Yürüdük, önümüze bir bağ ve bahçe geldi. Aman Allah'ım baş döndürücü falan diyorlar. Şimdi bu kadar sıkıntı karşısında bir de bunlar aynı zamanda o sıkıntıları sıkıntıya katlanma sabır. O da ayrı bir sabır. Ona sabrun alel bela vel mesaib deniyor. O da bir ibadet sevabı kazandırıyor. Bir de ibadetlerini katlayarak yapıyorlar. Bu da müzaaf bir ibadet oluyor. Bir de Cenab-ı Hak içeriye koymuş, muharremata karşı tamamen onları cebri siyanet altına almış, sütreler oluşturmuş. İçeride durun, eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız, diliniz, dudağınız günah işlemesin. Bu da ona ayrı bir derinlik kazandırıyor. Bu da müzaaf ibadet oluyor. Hazreti Pir sabrı bu üç şeye bağlıyor. Bu üç tane sabır birden, bu üç tane ibadet şekli birden onlara yaşattırmak suretiyle şimdi o hüdutta nöbet bekleyen insanın yaptığı şeyin kat kat üstünde bir şey kazandırıyor o insanlara. Medrese Yusufi haline geliyor oralar. Seyyidina Hazreti Yusuf da o Medrese Yusufiye ile nazırlığa yükseldi. Bir köle gibi satıldı. Bir yerde iftiraya uğradı. O iftirada dediklerini yaptıramayanlar Rabbi sicna habbi ileyye mimma yed'uneni ileyhi. Allah'ım bunu fuhşiyat adına bana çağırdıkları şeyden zindan benim için daha hayırlıdır dedi. Gönül rızasıyla adeta Kabe'ye yürür gibi zindana yürüdü. Yürüdü, nicelerinin ruhuna, ruhunun ilhamlarını boşalttı. Gözlerini açtı. İnandıran bir insan oldu ve inandılar onlarda. Onlar da inandıran oldular her birisi. Nitekim çıktı o kralın aynı zamanda rüyasını tabirle alakalı ona ben size haber getireyim dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın rüya tabirini aldı gitti. Oradan hapishaneden çıktı. Bir sürü insanın orada gözünün açılmasına vesile olmanın yanı başında bir de bir hamlede bir nefada kuyuya atmışlardı. Derin bir kuyuya. Kendi çıkması imkansızdı. Allah Celle Celaluhu inayetiyle onu çıkardı. Bu defa da bir hamlede Allah Celle Celaluhu bir asansöre binmiş gibi onu nazırlığa yükseltti. Bir gün kendisine o kötülükleri yapanlar iki büklüm karşısına çıkacaklardı ve diyeceklerdi ki işte sen bağışla bizi, hata bizdeymiş diyeceklerdi. O da kendisine yakışır bir ifadeyle la tesribe aleykumul yevm yagfirullahu lekum ve erhamur rahimin. Orada kardeşleri, babası, annesi aynı zamanda buluşma, şeb-i arus artık yaşarken onun gözü ayrı bir şeb-i arustaydı. Rabbi kad ateytani minel mülk ve allemteni min te'vil hadis fatiris semavat vel ard ente veliyyi fid dünya vel ahire. Rabbim sen bunu bana yaptın, bunu yaptın, bunu yaptın, rüya tabirini öğrettin ve onunla beni buraya getirdin. Artık dünyada alacağım şey kalmadı. Teveffeni müslimen ve elhekni salihin. Beni Müslüman olarak öldür, o Müslümanlara ilhak buyur. Bu zirvedir. Bir insanda zirvedir. O oraya Hazreti Pir Medrese Yusufiye demiş. Gönüllerin inkişaf ettiği yer, dimaların ahirete müteveccüh olduğu yer orada. Hiç olmayacak insanların bile orada olgunluğa doğru yürüdüğü bir yerdir. Zannediyorum bir iki tane, birkaç binde bir iki tane insanın dökülmesi, muvakkat sarsılması söz konusu olabilir. Çünkü herkesin immün sistemi aynı değildir. Yani manevi anatomi adına immün sistemi, imanu billah, marifetullah, muhabbetullah, rıza, aşkı iştiyakı likaullah. Bu da insanın manevi anatomisinin immün sistemidir. O seviyede bir immün sisteme sahip olmayan insanlar çok küçük virüsler karşısında hemen yatağa düşebilirler, inleyebilirler, ah of edebilirler. Fakat zannediyorum 1999,9 esasen orayı adeta bir medrese Yusufiye gibi görüyorlar. Burada duyup ettikleri, Efendimizin teşrifine şahit oldukları, Hazreti Ömer Efendimizin, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin, Hazreti Halid Efendimizin teşriflerine şahit olduklarından dolayı yahu burası ne acayip bir koridormuş. Öbür alemin şeyh suvarları, atlarını mahmuzlayıp buraya geliyorlar diye. Evet, nedir bu? Bu da işte bir yönüyle amudi olarak yükselme, bir hamlede değişik basamakları birden atlama, insanın yapamayacağı şeyleri veya fevkaladeden bir semavi asansöre binmiş gibi birdenbire kendilerini en alt kattan en yukarı katta bulmaları gibi. Cenab-ı Hak onlara uzun ömür ihsan eylesin. Onları yakında çıkarsın Allah Celle Celaluhu. Sonra orada arınmış olarak çıktıklarından dolayı hizmetlerine katlanarak yapacaklardır. O hizmete de muvaffak eylesin. İşi bıraktıkları yerden bire bismillah deyip başlayacaklar. Bir yere kadar zaten getirilmişti. Orası metafizik gerilim adına onları biraz daha güçlendirdi. Bu defa vitesi yükseltecekler biraz evvel dediğim gibi. Hizmetlerini devam ettireceklerdir. Hiç tereddüdünüz olmasın. Mekkeliler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kastettiklerinde, onu bir yönüyle Mekke'den çıkmaya mecbur ettiklerinde, hem ölüm koridorlarıyla yolunu kestikleri halde ve arkasını bırakmayıp sıkın yakın takibi aldıkları halde, izledikleri halde, yakın takip, izleme, emniyet tabiri. Sizlerin şimdi yakın takibi alınıp izlendiğiniz gibi, izledikleri halde Allah siyanet buyurdu. وَاللّٰهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْمُنَافِقِينَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ السِّيَاسِيِّينَ Allah seni bunların hepsinden masum ve mahfuz kılacak, koruyacaktır. Korudu Allah Celle Celaluhu. Onun mübarek tüyünün bir tek tüyüne canım bin defa feda olsun. Bir tek mübarek muyi mübarekine bile dokunamadılar. Cenab-ı Hak ona yaptırdığı o önemli misyonu eda ettirdi. O gönüllerin sultanı olarak dünyaya teşrif buyurmuştu. Vazifesini eda etmesi suretiyle başta arz ettiğim şeyde olduğu gibi gönüllerin sultanı oldu. Sultandı. Gönüller sultanlığını duymaya başladı. Gönüller şimdi de o sultanın sultanlığının bir kere daha gelip o gönüllere taht kurmasını istiyor. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül, ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül. Gül gibiydi, etrafı ıtriyata çevirmişti. Şimdi böyle bir yolda olan insanlar zannediyorum, elin alemin kaybettiği güzergahlarda onunla sürekli her menzilde, her konakta yeni bir şey kazanıyorlar, yeni bir şey kazanıyorlar, yeni bir şey kazanıyorlar. Şimdi rüyalarda, yakazelerde Allah'ın izniyle o kıvamla, o donanımla dışarıya çıktıklarında yapacakları şeylerle Cenab-ı Hakk'ın hususi iltifatına vesile olacaklar. Sadece onlar mı? Onların yakınları yurt dışında, kalben yakın olan arkadaşları, ben onların içinde en küçük, en deni, en aşağı, en bayağı insanım. Fakat her bir yerleri için günde 5 vakit namazda ama 10 defa hepsi için onlara dua ediyorum. Bir de bu kadar yanan sineler var onlar için. Dolayısıyla size de çektiriyor. Siz de içeridekiler adına çekmek suretiyle o arkadaşlarınızdan geri kalmamak için. Onların yürüdüğü yolda onlardan geri kalmamak için. Otağı kuracakları yerlerde onların arkasında kalmamak için. Allah da sizin engin, derin, hassas, duyarlı vicdanlarınıza onların acılarını duyuruyor ki paylaşasınız. Hadis: "Men lem yehtemme bi emril müslimin feleyse minhum." Müslümanların derdini onlarla paylaşmayan onlardan değildir. Siz tabiatınızın icabı, imanınızın gereği, onlarla aynı yolda uzun zaman koşmanızın gereği onların dertlerini, ızdıraplarını paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla siz de ızdırap çekiyorsunuz o kardeşlerinizden. O kardeşleriniz de Efendimizin arkadaşlarından ayrı düşmeyecek ötede. Onlar da Hazreti Sahib-i Zişan'ın, sahip kıranın efendim uzağında kalmayacaklar. Beraberliğine, mahiyetine erecekler. Onun mahiyetine erenler de Allah mahiyetine ereceklerdir. Allahümme teveccüheke ve nefahatike ve ünseke ve inayeteke ve riayeteke ve kilaateke ve hifteke ve hizzeke ve hisnekel hasin ve nusrete ala adayna kulli mecma'in ve halisel işk vel iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ahibbaik ebedel abidin ve dehred dahirin ya zel celali vel ikram ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.